Mooi is hier. Dat is de nieuwe plaats van David Gilmour, een van de laatste overgebleven leden van Pink Floyd. Samen met zijn dochter Romani Gilmour op de harp. Je hoorde Yes, I Have Ghosts. En daarvoor uit de jaren 70 Gary Rafferty en Right Down the Line. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het Broodfonds, dat is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld door en voor ondernemers. Herman de Bruin. Ted Konings is mijn gast in de studio en we gaan het hebben over het Broodfonds De Plank. Ted, welkom. Ja, leuk. Een broodplank ken ik. Een broodfonds is weer wat anders. Waar is het broodfonds voor bedoeld? Ja. Want het klinkt wat ouderwets, moet ik zeggen, mijn oren. Ja, ik weet niet of het ouderwets is. Het is ook reuze modern. Okay. Maar misschien ouderwets qua, tenminste ja, helaas. Het is een heel solidair iets. Mensen staan voor elkaar garant. Mm-hmm. En ik weet niet of dat ouderwets is, solidair zijn. Maar ik mag hopen van niet. Nee, dat hoop ik ook niet. Dat De Plank, dat volgens mij waren we al behoorlijk dronken toen die naam gekozen werd. Ik kreeg een sessie met heel veel geeltjes op een bord. Toen we helemaal besloten hadden, we gaan het doen. Want wat hebben jullie toen gedaan? Je hebt een broodfonds opgericht. En waar is dat voor bedoeld? Het is een vereniging van mensen die garant staan voor elkaar. Van zelfstandigen, mensen die hun eigen beroep uitoefenen en dat niet in loondienst doen. En garant staan voor elkaar bij arbeidsongeschiktheid. Je kan natuurlijk een hele chique, dure ziektekostenverzekering afsluiten bij een commerciële partij. Ja, er zijn ook mensen die de ervaring hebben dat dat niet kan. Ik zeg maar wat. Iemand met suikerziekte bijvoorbeeld, die schijnt daar heel veel moeite mee te hebben. En ze hebben de naam heel erg duur te zijn. Ik heb dat niet uit eigen ervaring, maar goed, ik praat maar na. En in plaats daarvan kan je die hele heisa van een maatschappij met dure kantoren en Dieter stropdassen, kan je vermijden door in dit geval met 50 mensen bij elkaar te zoeken en te zeggen, nou, wij vormen die club. Ja. En wij staan garant voor elkaar. Dus stel je voor, ik word ziek. Er is sprake van een eigen risicotijd van een maand. Dus niet ieder griepje telt mee. Nee, als je serieus ziek wordt. Dan krijg je een uitkering dus. Ja, dan zeggen de anderen, oké, ik betaal een paar tientjes en aan jou. En opgeteld is dat dan, als het goed is, een maar gaat dat incidenteel? Of is er een soort fonds wat steeds gevuld wordt, zodat je makkelijk kan uitbetalen? Ja, precies. Je hebt dus een maandelijkse inleg. Ja. Op een eigen bankrekening. Dus het blijft geld van jezelf, maar je zet het in feite apart. Ook onder de naam Broodfonds. Ja. En vanaf die rekening wordt betaald als mensen ziek zijn. Ja, maar dan is het geld dus weg. Dat is niet meer geld van jou, maar dan wordt het aan iemand anders gegeven. Dat is die solidariteit die daar dus in zit. Ja. Dus je hoopt natuurlijk dat er zo weinig mogelijk zieken zijn. En het schijnt als dat een jaar of 3-4 het geval is en mensen leggen maandelijks in dat de premie wordt vrijgesteld. Want dan zijn die buffers zo goed statistisch. Dan kan je gewoon zelf bepalen dat je niet meer geld hoeft te in en dat je eerst even uit gaat delen. Dat je eerst even uit gaat delen. Maar dan moet je dus 3-4 jaar geen zieken hebben en dat is ons niet overkomen. Mm-hmm. Sterker nog, as we speak hebben we volgens mij nu 4 zieken op 50 mensen. Dus dat is best wel een aantal. Het is een initiatief wat door mensen uit Nijmegen al een jaar of 10, 15 geleden is bedacht. Mm-hmm. Die noemen zich broodfondsmakers. Die hebben gezien dat het werkt. En die hebben, toen ze na een aantal jaar door hadden dat het werkt, hebben ze gezegd, nou, dat gaan we ook beschikbaar stellen voor anderen. Ja, dus die vormen nu een soort serviceclub administrateur voor broodfonds zoals het onze. Maar dat concept hebben jullie meegenomen naar Schiedam? Ja, dat En Schiedam is het ook niet helemaal. Ik ben zelf Schiedammer. Ik heb gedacht, nou, ik ga dat doen. Want je kan natuurlijk altijd zeggen, ik zoek een club om me bij aan te sluiten. Maar ik kan ook zeggen, ik zoek zelf die 50 mensen. Zelf opgericht. 20 is een beginnetje. Zelf bij elkaar gezocht. Was best veel werk. Ben een jaartje bezig geweest, denk ik. Ja. En dus je gaat in je eigen kring kijken. En juist dat is natuurlijk de kracht ervan. Het zijn mensen die je kent als het goed is. Of in ieder geval via kent. Wat bijvoorbeeld ook maakt dat het idee van wantrouwen en fraude uitsluiten, wat natuurlijk toch wel. Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Aan het hart ligt van, ja, maar kan dat dan allemaal maar? Dat blijkt in de praktijk geen probleem, want als ik de boel zou flessen, dan zijn het mensen heel nabij die een werkrelatie met me hebben. Of in ieder geval... Men kent elkaar ook. Precies. En als ze dan zeggen, jullie konings die fles te boel, dan kan ik natuurlijk wel opdoeken met mijn hoedje. Dus, maar het gaat om solidariteit. Ja. En inleg, dat mag iedereen zelf bepalen? Ja, dus je kijkt zelf naar aanleiding van wat je nodig hebt. De een is, heeft een laag huurtje en is één pitter. En de andere heeft een groot gezin met een duur huis. Dus je heeft meer nodig. Ja. Dat geef je zelf aan. Dat bepaalt je inleg in iedere maand. En dat bepaalt dus ook wat je bijdraagt als iemand ziek is. Ja, ja. Dus iemand die veel ontvangt, die betaalt ook wat meer aan een ander in geval van ziekte. Dat is een hele uitzoek om dat helemaal goed te regelen. Ja, nou daarom zijn we blij met die broodfondsmakers die dat dus geperfectioneerd hebben, geautomatiseerd ook. Daar zit ondertussen best wel een bureau, denk ik, van aardig wat mensen die dat doen. Want er zijn ondertussen honderden broodfondsen in Nederland. Ja, maar allemaal voor ondernemers die allemaal het even moeilijk kunnen hebben, eventueel. En dan uitgekeerd krijgen. Ja, zeker. En belangrijk om te zeggen, denk ik, is behalve dat het een soort verzekering is die rust geeft. Want stel dat ik doordraai of mijn been breek of noem maar wat. Mm-hmm. Dan hoef ik niet direct te vrezen dat mijn hypotheek niet betaald kan worden. Is het ook gewoon gezellig? Want het zijn natuurlijk toch ondernemende types, zou ik maar zeggen. Mensen die waar je wel een klik mee hebt al gauw, omdat ze en het zijn mensen met een beetje hetzelfde doel. Ze willen er voor de ander ook zijn. Of niet per se. Hè. Je kan natuurlijk ook gewoon een vak uitoefenen omdat je dat heel graag doet. Of omdat je er heel veel geld mee wil verdienen. Ja. Nee, maar je bent solidair met elkaar. Dus dat schept toch ook een soort band. Precies. Dus het selecteert zich ook wel een beetje uit, denk ik. Ja. Ik heb het er heel veel naar mijn zin. Want wat we doen is dat we twee, drie keer per jaar een vergadering hebben. Mm-hmm. Of een uitje. En dan meestal is daar eten aan gekoppeld. Ja. Worden de dingen doorgenomen. En dat is gewoon heel gezellig. Ook een gezelligheidsclub. Ook een gezelligheidsclub. Als je het handig aanpakt, dan kan je natuurlijk ook mensen treffen die je ook zakelijk verder kunnen helpen. Ja. Ook dat ook nog. Ja, dat heb je ook nog. Ik heb een schilder nodig en er zitten schilderbeelden. Ja, en er blijft weinig tot niks aan de streks op hangen. Nou ja, precies ook dat. Dus je weet gewoon alles wat je inlegt, dat komt tot zijn recht. Ik weet nog de eerste zieke bij ons. Ik moet even denken of ik dat zo mag zeggen. Ja, ik denk het wel. Was een meneer die herder was, notabene. Die hebben we ook in het fonds. Jullie kennen wel een herder, een schaapsherder. Ja? Jullie kennen wel die kuddes bij de A20 en zo. Ja, ja. Meneer had een ontsteking aan zijn alvleesklier, volgens mij. Heeft echt kantje boord gelegen. Was dus heel triest. Die schapen was natuurlijk moeilijk. Zijn vrouw moest dat overnemen, maar lastig. Dus toen zij na afloop van tijd op onze vergadering kwam en vertelde hoe dat gegaan was. En vertelde van, joh, tussen alle shit. Haar moeder was geloof ik ook nog overleden. Tussen alle ellende was er één rustpunt. En dat was dat afschrift van die Giro waarop al die bijschrijvingen bij kwamen. Mm-hmm. Toen had ik echt het idee van, kijk, dit heb ik goed gedaan. We doen het niet voor niks. We doen het niet voor niks. Dit is allemaal top. Ja. Als mensen wat meer willen weten over het broodfonds, waar moeten ze zijn? Ja, even googlen maar, denk ik. Mm-hmm. Wij zijn dus Broodfonds de Plank. We hebben nu denk ik wel één of twee plekjes over. Want we zaten op een zeker moment vol. Maar dan zijn er bijvoorbeeld mensen die in loondienst gaan. Nou, dan moet je dus achteruit te stappen. Die moeten eruit, ja. Maar die kunnen weer een paar mensen bij. Dus dan komen er weer mensen bij. Dus wij hebben er nu denk ik één of twee plekjes. En er zijn in het Rotterdamse, ook volgens mij ook in Schiedam, ook nog wel een tweede broodfonds. In het Rotterdamse sowieso wel een stuk of wat. Nee, maar als je even googelt op broodfonds, kom je in Helland. Kom je in Helland, ja. Mooi om dat allemaal te horen. Ted Konings, hij is zelfstandig journalist en hij is ook betrokken penningmeester, geloof ik, hè? Bij het Broodfonds. Ja, nog wel. Ik ga stoppen, want het is nu de beurt aan een ander. Na een aantal jaren moet je dat toch gewoon overlaten aan iemand anders weer. Dan komt er weer een nieuw elan in, zeggen we dan. Ja, absoluut. Zo is dat. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het Broodfonds. Ja, aan te bevelen. J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfant, à moi-même, de temps en temps.

De groep heet Hooverphonic. Oneerbiedig zou dat een geluidsstofzuiger zijn. Je hoorde Eden en daarvoor Vanessa Paradis met C'est mot simple. Zometeen de beste bruidsfotograaf van de Benelux. Maar eerst is hier Daniel Pouter. Best of Me, Daniel Pouter was dat. En over Best of Me gesproken. Bruidsfotograaf Gabriel Scharis uit Den Haag is de beste trouwfotograaf van de Benelux. En hij is bij Herman de Bruin. Gabriel, welkom. Hallo, goeiedag. En gelijk maar felicitatie, want je wordt niet zomaar, denk ik, de beste fotograaf, huwelijksfotograaf van 2020. Ja, precies. Ja. Was er veel concurrentie? Er is heel veel concurrentie. Ja, want er zijn heel veel trouwerijen natuurlijk en heel veel fotografen. En wat zei de jury waarom jij de eerste bent geworden? Ik heb de meeste prijzen gewonnen in dit jaar. Mm-hmm. 16 prijzen. En de nummer 2 die had er 15. Oké, dus dat was een close finish. Ja, dat is heel spannend. Ja, ja. Dan denk ik, ja, je maakt foto's van bruidsreportages. Dat doe je al heel lang, denk ik. Dus je bent wel gepokt en gemazzeld in het vak. Maar wat maakt dus dat de jury jou er bovenuit laat steken met één puntje overigens, één stapje? Ja, het is zo dat ik maak natuurlijk foto's op een bruiloft. Mm-hmm. En er zijn altijd foto's die er uitspringen die heel bijzonder zijn. Die foto's winnen dan een prijs. En degene die de meeste prijzen heeft gewonnen, die wordt dan de beste fotograaf van de Benelux. Ja. Maar hoe springen die prijzen, die foto's er dan uit? Ik kan een voorbeeld noemen. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld een foto gemaakt van de bruidsmeisjes die de bruid voor het eerst zien. Ja. En daar was een meisje, haar dochtertje, en die werd boos omdat de aandacht niet meer naar haar ging. En de aandacht ging naar de bruid. En veel fotografen die denken, oh, ik wil niet dat kind op de foto, want die verpest het moment. Ja, ja. Maar voor mij hoort dat bij het verhaal. Ja. En door dat soort foto's te maken, zijn ze ook weer anders dan wat je gebruikelijk ziet. En daardoor ook heel apart. Kijk je dan naar de emotie? Ja. En dan heb je concurrentie van hoeveel? Ik denk dat er meer fotografen, trouwfotografen zijn dan dat ik zelf weet dat er bestaan. Ik tel daar in op Facebook ongeveer 1000. Ja, maar die aan de wedstrijd hebben meegedaan? Ja, ik denk dat het er zoveel zijn. Oh, dan weet je niet eens hoeveel er zijn. Nee. En hoe gaat dat dan? Dat stuur je dat in? Of hoe gaat dat in zijn werk, je wedstrijd? Ja, je stuurt per seizoen foto's in. En je mag volgens mij maximaal iets van 20 foto's insturen. Ja. En die foto's worden door een internationale jury, worden beoordeeld. En de beste foto's die de jury, het zijn er 3, uitkiezen. Volgens mij moet een foto door 2 juryleden worden uitgekozen, dan wint hij een award. Mm-hmm. En als een foto door 1 jurylid wordt uitgekozen, wint hij al niet. Dus nee. Uiteindelijk van al die foto's zijn er bijvoorbeeld 100 foto's, 130 foto's die 2 stemmen hebben gekregen van 2 juryleden. Dus je wordt niet op de reportage aan zich beoordeeld, maar op 1 foto? Ja. Mensen die wat meer willen weten over de foto's die jij maakt, staan die op een website? Ja, klopt. De website is heel makkelijk. Iedereen kan die onthouden, denk ik. Het is namelijk trouwfotograaf.nl. Mm-hmm. En volgend jaar weer ambitie om de komende jaren in 2021 weer voor de prijs te gaan? Of zeg je, nou ja, we zien wel hoe het gaat? Ja, ik sta nu in de top 10 van de wereld. Top 10? Ja, en... Dat is dan van de International Society of Professional Wedding Photographers. Mm-hmm. Hele mond vol. Aparte organisatie. Ja. En er komt nog een top 10 aan van de allerhoogste van de wereld. Dus daar doen echt alle fotografen van de wereld aan mee, die trouwfotograaf zijn. En die top 10 moet nog komen, dus daar kijk ik echt naar uit. Dat is waarschijnlijk februari. Levert het nog meer op dan alleen de eer? Ja, het is heel veel zelfvoldoening, hè, levert het op. Heel veel blijdschap, ook in de familie. Mooie beker. Of gaat er wel eens wat mis? Nou, het is bij mij meer zo, ik heb verschillende stijlen. En 's avonds maak ik dan weer creatieve foto's. Mm. En die winnen ook veel prijzen. Oké. En ja, dat bereid je dan wel vaak voor, een dag van tevoren. Ja. Kijk, met mijn fotografie zeg ik heel eerlijk, toen ik net begon, ging daar veel mis. Maar je leert daarvan en nu zit je op zo'n niveau dat niet meer gebeurt. Je hebt 3 camera's bij je. Als de eerste kapot gaat of de tweede, dan heb je nog een derde. Je bent met 2 fotografen, dus mocht iets met je... Foto's worden gebackupt automatisch. Ja. Alles wordt ingedekt. Om elk moment te vangen. Ja. Daar gaat het om. De beste trouwfotograaf van de Benelux hebben we in de studio uit 2020. Hij is er heel trots op. Gabriel Schaeris, dank voor het gesprek en heel veel succes met het komende jaar. Dat het allemaal maar weer goed mag gaan en wereldfotograaf mag worden. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden. Veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden. Hoe ver moet je gaan? Vluchten

Walk Away van Cast. En daarvoor Frans Halsema en Jenny Arian in Vluchten kan niet meer. We gaan naar ons volgende onderwerp. Je bent 14 jaar, je voelt je niet lekker en dan lig je opeens in het Prinses Maxima Centrum met een hersentumor. Dit is het verhaal van Senna Ravenstein, die nu geld wil ophalen voor datzelfde Prinses Maxima Centrum. Herman de Bruin praat met hem. In de studio heb ik als gast Senna Ravenstein. Senna, welkom. Dankjewel. Je bent 14 jaar. Klopt. En je hebt je moeder meegebracht. Patricia, ook welkom. Goeiedag. Ja. En je zit hier omdat je een actie gaat ontketenen voor het Prinses Maxima Centrum. Maar eerst even, hoe kom je in contact met het Prinses Maxima Centrum? Dat is niet zo makkelijk gegaan. Nee, mijn moeder zag dat er iets met mij was. En toen hadden ze uiteindelijk een afspraak gemaakt bij de dokter bij ons voor de deur. En die had ons dan weer doorgestuurd naar het ziekenhuis bij ons in de buurt. En daar hadden we een MRI-scan en daar zagen ze iets raars op. En toen zeiden die mensen die daar werkten, hier kunnen wij niet zoveel mee, dus we sturen je door naar het Prinses Maxima. Ja. En daar zijn we toen beland. En nu zijn we een inzamelingsactie gestart voor het Prinses Maxima, om mensen daar ook weer verder mee te helpen. Ja, want jij bent heel goed in het Prinses Maxima Centrum geholpen, hè? Ja. Je bent er heel tevreden over. Ja, want ze staan ook dag en nacht voor je klaar, dus je kan alles kwijt. En wat bedoel je dan precies? Nou, al heb je een vraag of je wil iets dat het zo gebeurt, dan kunnen ze dat regelen als dat gaat. Ja, want je kwam wel in een soort achtbaan terecht, hè? Ja. Toen je daar kwam, want je had een gezwel. Ja. En dat moest weggewerkt worden. Dat klopt. Dat is ook gelukt voor het grootste deel. Ja. En hoe voel je je nu? Nu wel goed, maar we hadden ook chemotherapie. En in die dagen voelde ik me snel moe en misselijk en dat soort dingetjes. Dat hoort er allemaal bij, maar dat gaat nu weer beter. Ja. Dus wat dat betreft is het goed afgelopen. Ja, zeker. Ja. Ja, er moet nog bestralingen. Dus, bestralingen moeten nog. Ja, daar word je ook weer een beetje moe van. Weet maar, ik niet. Nou ja, dat zou kunnen. Dat hoeft niet altijd, maar dat zou kunnen. Maar even naar dat Prinses Maxima Centrum. Jij had daar zo'n goed gevoel over dat je dacht, daar moet ik iets voor doen. Ja. En wat is dat geworden? Wij zijn nu geld aan het inzamelen voor het Prinses Maxima, voor andere kinderen die daar komen, dat het voor hun ook zo fijn mogelijk wordt. Ja, want het Prinses Maxima Centrum is een kinderziekenhuis. Ja, dat klopt. Alleen maar kinderen liggen daar. Ja. En wat is dat dan een bedrag wat je ergens voor bestemd hebt? Of is het gewoon voor allerlei... Ons doel is €5.000. Ja? En waar gaat ze het voor gebruikt worden? Of mag het Maxima Centrum dat mogen ze allemaal zelf weten. Dat mogen ze zelf weten, ja. Maar wel ten behoeve van de sfeer in het ziekenhuis misschien. Ja. Of de leuke dingen die daar ook nog kunnen gebeuren. Want zo gezellig is het natuurlijk niet altijd in het ziekenhuis. Of viel dat nog wel mee? Nou, in het Prinses Maxima, in een normaal ziekenhuis heb je altijd gewoon die standaard witte muren. Ja. Maar in het Prinses Maxima zit ook nog wat kleur. En er staan speldingetjes, kasten met spelletjes of air hockey tafel. Dus je kan wel aardig wat doen. Ja, dus voor kinderen ook wel eigenlijk leuk om daar te zijn. Ja. Zonder dat je denkt, nou, ik wil er altijd zijn. Maar er zijn wel afleidingsmogelijkheden. Ja, zeker. Dat in ieder geval. En daar wil je aan bijdragen. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen, als ze denken, nou, daar heb ik wel wat voor over. Want jij bent behoorlijk bezig geweest om dat te organiseren, denk ik. Ja. Doe je dat alleen of heb je daar een moeder mijn bij? Mijn moeder en een vriend, die heeft een inzamelingsactie gestart. Mm-hmm. Op Facebook. Op Facebook? Ja. Ja. En hoe kunnen mensen daar ook naar Facebook toe? Dat weet ik niet. Oh. Ja, er staat ook een bij Stichting de Kwekkers van VOC. Daar staat het op de site. Stichting, nog een keer. Van VOC, de Kwekkers. Ja. En daar staat een stukje op de site. En daar staat ook precies waar mensen kunnen doneren. Ja, de Kwekkers, die zijn het in Vlaardingen. Ja. En daar kan je doneren. Daar staat ook het nummer op, neem ik aan. Klopt. Ja. Ja. Je verwacht €5.000 dat is ons doel. Te sparen. Hoe ver ben je al? Weet je niet precies. Aardig ver. Aardig ver. Dus misschien ga je wel over die 5.000 heen. We hopen het van wel. Ja. Nou, als jij zo enthousiast blijft en dat je bezig blijft daarmee, dan denk ik dat dat wel gaat lukken. Ja, denk het ook. Ja. Mooi doel om dat te doen. Dank je wel. En ook nog in een situatie waarin je toch in een, in een soort rollercoaster zit met je gezondheid. Ja, klopt. Ja. Maar je hebt er wel vertrouwen in dat het allemaal goed komt? Zeker. Nou, laten we dat vertrouwen ook uitspreken aan je, Senna, en dat het allemaal goed komt. Senna Ravenstein is in actie voor het Prinses Maxima Centrum. Zijn moeder helpt mee. Ja, dat gaat in ieder geval gebeuren. Ja. Dank jullie wel voor het gesprek. Patricia Ravenstein en Senna, allebei. En heel veel sterkte met alles wat nog moet gebeuren als jij nog weer geholpen en behandeld moet worden. Is goed, dank je wel. Dank je wel. My love, and I took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? I don't know. Dit is De Late Avond. Lost, lost as a child's first thought. I must have arms to hold me. Lost without loving care. I must have my fair share. there, there is a changing world, but fair is an honored promise. Just as if you're still there, I will have my fair share. Justice is a lady, lay me down with justice in a long white gown, with a breath of love we can share. Sleep with me if you dare, celebrate my fair share. Seals and Crofts waren dat, een My Fair Share. En daarvoor Stevie Nicks, ook bekend van Fleetwood Mac met Landslide. En dat was de late avond van dinsdag 26 januari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Fairground Attraction heeft het laatste woord. Fijne nacht.